بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزعة فخلقنا المزعة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين اس بڑے آیاتنوں کے اللہ کم آیاتنوں تلاوت چھ اشو بیان اللہ کئی د تخلیق د انسان د پیدائش د انسان اللہ تذکرہ کئی اشارہ دی خبر تکئی ربط د ما قبل سرا د مخ کی سرداں شو چ مخ کی اللہ صفات ذکر کڑل د پاکوالی د ځان د مزین کولو د ځان د خیست کولو چې دا صفات به ځان کې راول نو الله وی ښکلی به شي خیسته به شي مزین به شي او که دا صفات د ځان کې را نه وستل نو الله وی نطفه نو دا هغه پلی ساز کې نه پیدا نو اس پیدا د پلی ساز کی نه او انسانا ځان به پاکے بس باندې نو پدیڑ باندې نو صفات باندې او کزان کی ردا صفات را نوستل نو پلیت پیدا وی او پلیت به پاتشی زګه پیدا د نطفه نه پیدا د غ پلی ساز کی نه پوښه خبر نو بیان الله کی د تخلیق او د پیدایش د انسان اللہ رب العزت فرمائی پام متکوے خا گرمی دا بزر وایو ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین او په تحقیق سرا پیدا کڑے دے مونږ انسان من سلالۃ من طین داغ چونشوی من طین د خټینا آدم علیہ السلام تو سلام چکل اللہ پیدا کولو نو فرشتو تا اللہ حکم اکڑو چی دزمکی دا مختلف حصے نا کمی مختلف حصے چی دزمکی دی داغین لگ لگ خور را جمکی کلی چی آگا خور را غنڈکڑا نو آغے بیا چان کڑا سیکڑا چان اکڑا نو داغین آغا چونشوی خور جوڑا شوا بے پاغی کی اوبا وانچولی و ویغا گلا لگا سنگ چی سڑے اوڑا آغا گی او بیا چی کلا خمبیرا شو نو داغین بیا حضرت آدم علیہ السلام اللہ جوڑ کڑا او بے بگی پوک او احلو روحی پکی وانچولو او یو انسانی تیرا جوڑ کو بابای انسانیت در طول انسانیت پلار بابا حضرت آدم علیہ السلام آدم ادیم الارض ویلی کی گی دزمک دے سر تا آدم ادیم ادیم الارض دزمک دے سر تا وی دا آدم علیہ السلام دا پیدائش دا پارا او دا جوڑول دا پارا هم دزمک دے سر نا خور را گنڈا شو ہوا انسان تو گورا ہر یو انسان دا یو رنگی نشی کیدے کیدیش نشی کیدے یو انسان با سختی نو بل با نرمی دا یو لحجب یو شانتی نرم لحجب کتا تا بدی خبری امکی خو پتا با بدی نلگی عجب کی اگر شاد گنت کی او دا زین سڑی عجب آسی سخت ہے کاغر تا تا خبر امکی نو تب جوڑ با جنگ کئی پختانه وړي رسته غجبې ده ډېر ولاړه جبې ده دغه رنګي څوک تور دي نو څوک سپین دي څوک غنم رنګي دي څوک یو شانتی دي بچه ته چاته ګورې چې خان دي چاته ګوره خو چا سره ته دې خوښ جاوې نه چا سره کنټیکټ جنګوري نو انسانانو تو گورا اغم مختلف قسم دی دچا یو قسم صفات دی او دچا بل قسم دا ولی زکا دا مختلف و زیونو نا اخور دا غنڈا شوی دا بیات انسان یعنی اغا اصل دا انسان آدم علیہ السلام اخو دا خٹ نا پیدا لے دا خور نا پیدا لے اغی تیشارہ کر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ او پا تحقیق سرا پیدا کرے دے مونگا انسان مِنْ سُلَالَةٍ دَ چُنشوی مِنْ طِينٍ دَ خَٹِنَا سُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً بیاو گرزو لمونگ دے انسان لران نُطْفَةً سانس کے فی قرار مکین پا غزید ادری دو کی مرات ناغ رحم دے اللہ وی بیا انسان آستا پیدائش میں دا سانس کی نا اکڑو تو دا غپلی سانس کی نا میں پیدا کڑی اصل دا انسان اغ خور دا خٹ دا زکا بابای دا خٹی نا پیداو دا خوری نا پیداو زکا خو انسان چی کلم مڑشی نا داغی نا بادم خور کی گی خورشی بیا زکا اصل خور دا سم جان لاہو نطفتن فی قرار مکین بیاو گرزو دمونگ دی انسان لرا سانس کے پاغذ دو درے دو کے ثم خلقنا النطفة علقة ثم خلقنا النطفة علقة خلقنا معنا جوڑول دانا جی پیدا کول ثم خلقنا النطفة او تفصیل زبیاکوم پا احسن الخالقین باندے ثم خلقنا النطفة علقة بیا جوڑا که مونگ دا دی سانس کی نا علقتن جامشوی وینا تقریبا سلوی خورد پس دا دی نا جامشوی وینا جوڑا شی فخلقنا العلقت مزعتن نو جوڑا کڑا مونگا یا فخلقنا العلقت مزعتن جوڑو مونگ دا دی جامشوی وینا مزعتن کرپندے مزغتن کرپندے کرپندے پی جنے چنا ڈوکے بھی ہونا گوا خوی کرچے تقریباً سلوی خرج پس ددے نہ بیا کرپندے جوڑشی فخلقنا المزعت عظواما نہ جوڑ کو منگر دی کرپندی نہ عظواما ہڈوکی یازین معنی داسم کئی فخلقنا المزعت عظواما نو جوڑ کو مونگا پا کرپندی کے عظواما اڈو کی خدا والا معنی بہتر چرا دے کرپندی نا بیاسا جوڑ شی اڈو کی تے جوڑ شی فقصون العظام لحمن نو واچو مونگا دی اڈوکو تا لحمن غوخا بیا پی اللہ غوخا چڑو کی. انسان ہو گو رب سمرا حالتون پتا بانے تیر شوی دی اخپل کیفیت تو گو را اخپل حالت تو گو را تچوز دا اللہ نا سیوا بل ترا مدد شوی نو دمور پا خیڑا کی تانچا تا آواز کڑا اخائے کنا دغرنگی دن کم بابا درغلیو کم پیر او فقیر دن درغلیو چستا جوڑخ اوکو او دغرنگی تانے یو کامل انسان جوڑکو چاہتا نا جوڑکو ستا دمور پا خیٹا کے ستا تربیت چاکڑے رے چاکڑے اللہ نچے علتے ستا تربیت کولے شو اس سے تربیت نشکو رے نشکو رے نہ انسان خپلو حالتون ترانش لگو گورا اجز دی اللہ ذکر کئی آجزی دی ذکر کئی چے تکبر و مستی مکو نہ پدغ اڈوکو باندے بیا اللہ وخ چڑھو کی اور بیا فرشتہ اللہ رولی گی ناغ پکے نخے واچے سپکے واچے نخے واچے دستر گو بزے دا غگن بزے دا پوزا دا خلے دا ٹور نخے واچے دا نر دا مادہ دا غنڈے نخے واچے فکسون العظام لحمن ثم انشأناه خلقا آخر بیا پیدا کو مونگ دے انسان لرا پا پیدائش بلکی بیا دی اللہ دنیا تا پیدا کی نہ دے لاس پہ اختیار کی اور نہ دے خپے پہ اختیار کی نہ لاس کار کئی اور نہ خپے کار کئی کئی کار نہ کئی استاد پیدائش سر سمدستی دو چینین دل اللہ داغی بندوبست مکی دن دے خوراک وینا و باہر دے خوراک سے شو پیش دا تربیت تا چوکڑو دا بندوبست تا دا پارا چوکڑو اللہ ثم انشأناه خلقا آخر کل کل انسان وہی زما خالق اللہ دے صرف پدے اکتفا نہ در راش قرآن تکیے نہ جتا تا پتو لگی کہ اللہ وہ استاما سنگ تربیت کرے اور سنگ میں پیدا کرے دا سٹیجو نہ راش ہو گور سورہ حج پینزم آیات کے تفصیل کرو خوال تے دا پکی نو ویلے کہ فکسون العظام لحما ثم انشانا خلقا آخر دے نو ویلے اس پہ دعوت افریقی فتبارک اللہ خیر او برکت چون کے دے اللہ احسن الخالقین چی خیستہ دا جوڑا ان کو نہ دے احسن الصانعین دے خیستہ دا جوڑا ان کو نہ اس کا وے چی خالقین نوال نورم خالقین شتا سا چی اللہ خیستہ دا پیدا کو ان کو نہ دے کدا مانو کی چی اللہ خیستہ دا پیدا کو ان کو نہ دے نوال اللہ خالق دے و نورم خالقین شتا دا مکی مشرکین خو خالق یو منلو اللہ خالقین خو انہ منل نور پیدا کو ان کی نہ منل صرف اللہ پیدا کو ان کے منلو خو صانعین یو صانع یو نہ منلو نور منل خالق خو یو منلو خو صانع یو نہ منلو جوڑا ان کے نرزک وی احسن الخالقین چی خیستل جوڑا ان کو نہ دے سوک موٹر جوڑائی سوک سو جوڑائی سوک سو جوڑائی اللہ اے انسان اللہ تا جوڑ کڑے تخکلے او کاغیخ کلی دی انسان تو گورا ولقد کرمنا بنی آدم اللہ و انسان میزت من پیدا کڑے ولقد کرمنا بنی آدم اللہ و انسان میزت من پیدا کڑے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ و انسان میں کلی جوڑخ کے پیدا کڑے ندلتا موئی فتبارك الله احسن الخالقين نو خیر او برکت چون کې دی الله احسن الخالقين چې خيستره جوړونکو نه دي وصوركم فاحسن صوركم مخکې تاسو لسته الله وي شکلونه مې درکړي دي تاسو ته نسخه خيسته کړي مې شکلونه تاسو څومره خپل شکل صورت مې درکړي دي هر یو شیر سر لاندې ګرځولې او تعالی الله سر اوچت ګرځولې خطا بیا هم د عزتمن سر د ځان پرنګ یو انسان په کته کو قبر طریقه کته کو بوت طریقه کته کو ظلم دیونکو ثم انکم بعد ذالک لمیتون بیا یقینا تاسو بعد ذالک پس د دینا لمیتون خامخامړي دن کی به مرګ بم د باندې راځي سټول عمر بجوندې نه مرګ بم در باندې راځي مرگ برازی حساب و کتاب بدر سر کی گی سما نن مونگ نہ مر گیر دے کم رشوت اخلو سود کو دبل کو روانو ظلم و زیاتے و سرکو مرگ مونگ نہ ایر دے کن ایر دے کا یاد دے لکا ایر دے بادشاہ نہ میر دے وزیر نہ میر دے افسر نہ میر دے نوکر نہ میر دے عوام نہ میر دے دار چا نہ ایر دے جج نہ ایر دے وکیل نہ ایر دے دا ٹول نہ اللہ ایر دے مرگ تیر دے سوم انکم بیا یقینن تانسو بعد ذالک سوم انکم بیا یقینن تانسو یوم القیامت پرد دا قیامت باندے تبعثون پورت کولے بشے کلب پورت کی گی بے دا قیامت پورت بانے با پورت کی گی حساب و کتاب بدس رکی گی دادے چھے وہی قبرنوں کی جوندی ری وہی قبرنوں کی جوندی ری نو جوندی با اللہ جوندی کئی دا قیامت پورت کمڑی با جوندی کئی وسڑی امڑی دی دا قیامت پورت بے جوندی کئی راتون کی نو پتی آیا تنو کہ پیدائش دا انسان ذکر کو راتون کی سبق کی انشاءاللہ دلائل اقلیہ بہوائیوں